Слово, 1903 година, Русе. Мир да бъде на всички ви! Днес аз присъствам, за да ви ободря духом. Зная вашите мъчноти, вашите изпити и страдания, но такава е волята на Отца нашего, който е на небето. Трябва до край да устоите верни. Не трябва да ви отвличат маловажните работи на този живот. Изпитвайте добрите неща. Прилагайте ги и ги дръжте, защото всяко добро даване иде от Отца на виделината. Махнете всяка преграда, която ви спъва да растете в познанието на истината и в пълнотата на любовта. Тази истина съм аз, Господ ваш, когото постоянно търсите. Взрете се в себе си, отворете сърцето си и се вслушайте в душата си и ще чуете моя глас, който ви оживотворява. Аз присъствам с духа си. Мен ме влече любовта ми към вас. Аз ви избрах. Аз ви призовах, но вие още не ме познавате. Колко сте маловерни, колко е слаба вярата ви. Не съм ли аз, който ви дадох първата виделина? Не съм ли аз истият, който ви разкрих истината и ви изявих своята любов? И не съм ли аз истият, който ви учи всеки ден? Обърнете се към мен с всичкото си сърце и ме призовете, и ще ви отговоря. Ето, вие сте при вратата на Царството Божие. Насилете се да го грабнете. Светът е вече озрял и жътвата е близо. Вам е дадено да наследите Царството Божие. Събудете се, не дремете. Време е вече да се ободрите и да се припашете през бедрата за работата, която Отец наш ви дава. Преди всичко обрежете езиците си и престанете да говорите всяко зло за брата си. Вие сте пратени да вършите добрата работа на Царството Божие. И не трябва да спорите, защото всеки му ще бъде дадено според работата. Мислите ли вие, че вашия живот не е разкрит пред моите очи и пред цялото небе? На какво се основава вашата правда? Не е ли на моето слово, което е написано и лежи постоянно пред вас? Но не трябва ли това слово да оживее и възкръсне във вашата душа, както аз съм жив? Иде време и сега е. Ето, за това дойдох в този свят, да ви оживя, да ви просветя, за да ви дам знание и мъдрост да познавате пътищата Божии. Ето, мой дух работи за вашето възобновление. Колко сестри и братя има, които очакват вашата помощ. Но вие сами сте наложили на себе си тежкото бреме, човечески правила и задължения и сте пренебрегнали моята любов. Да, вие чувствате вашите погрешки и търпите вече техните последствия. Изпитвайте писанията и вижте, че аз постоянно говоря и уча от начало и до сега. През всичкото време аз съм бил с вас и за вас. Но аз ще ви опитам, защото вие сте от закона. И от написаното ми слово искате да се уверите. Псалом 40, 5 стих. Псалом 50, 5 стих. Псалом 120, 6 стих. Псалом 140, 10 стих. Псалом 25, 6 стих. Псалом 36, 6 стих. Евангелие от Йоанна, 5 глава, 10 стих. Евангелие от Матея, 25 глава, 5 стих. 12 декември 1903 година, Русе.